Zes uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse politie behandelt de moord op parlementslid David Ames als een terreurdaad. Bij het vooronderzoek is een mogelijk motief naar voren gekomen dat verband houdt met islamistisch extremisme, zegt de politie. De 69-jarige Ames werd gisteren doodgestoken. Kort daarna hield de politie een man van 25 aan. Britse media melden dat het gaat om een Brit van Somalische afkomst. In het Zuid-Limburgse Bergen ter Blijt is een automobilist om het leven gekomen door een ongeluk. De auto raakte van de weg en kwam ondersteboven terecht op een taluut. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Ook is niet duidelijk of er nog meer mensen in de auto zaten. Islamitische Staat heeft de aanslag van gisteren op een Sjiïtische moskee in Afghanistan opgeëist. In de moskee in de stad Kandahar kwamen zeker 37 mensen om en raakten tientallen mensen gewond. Eerst schoten twee terroristen de bewakers dood en vervolgens bliezen ze zich binnen op. Vorige week vrijdag was er ook al een grote aanslag op een Sjiïtische moskee in Afghanistan. Het lichaam van een Duitse vrouw die sinds de overstromingen van deze zomer werd vermist is een paar weken geleden in Rotterdam aangespoeld. Vermoedelijk is het lichaam van de ruim 60 jaar oude vrouw via de rivier de Aar in de Rijn beland, die het zo'n 300 kilometer heeft meegevoerd. Bij de overstromingen deze zomer in Duitsland vielen meer dan 180 doden. De helft van de politiemedewerkers in Chicago kan dit weekend met onbetaald verlof worden gestuurd. Ze willen niet zeggen of ze zijn gevaccineerd tegen corona. Van de burgemeester moeten alle agenten hun vaccinatiestatus registreren, maar de grootste politievakbond is daar fel op tegen. Het weer, de zon schijnt vandaag geregeld. Het blijft droog en het wordt zo'n 14 graden. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Na het weekend wordt het een stuk zachter. Dinsdag kan het 20 graden worden. Wel neemt dan de kans op een bui toe. Dit was het NOS Journaal. Ster. Overdadig en onbehagelijk. Humoristisch en bloedserieus. De Textielbiennale met als actueel thema Food for Thought. 21 kunstenaars geven een originele en veelzijdige visie op voedsel. De Textielbiennale, nu te zien bij Museum Rijswijk. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar, dus zeggen we hallo feestvoordeel met 100 boodschappen voor een euro. Zoals diverse soorten vlees en vis, 1 euro. En een zak Cheetos of Lees, ook maar 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Hallo, feestelijk voordeel voor online klanten. Bestel je voor het eerst online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Gewoon bij je thuis of op je werk. Kijk op jumbo.com/welkom. En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. EO. Dit is de zaterdag. Met Maarten Vermeulen. Goedemorgen. Nou, leuk dat je luistert naar Dit is de Zaterdag. Dat is het programma waarin we de meest spraakmakende artikelen uit de weekendkranten bespreken. En je kunt thuis meepraten. Dan moet je even een berichtje sturen via de Radio 1 app. Nou, deze ochtend bespreek ik de weekendkranten samen met Victor Pak. Hij is Amerika-deskundige en journalist bij EW. Goedemorgen, Victor. Goedemorgen. En ook Josien Wolthuizen staat hier aan tafel, moet ik zeggen. Yes. Jij bent online coördinator bij Het Parool. Yes. Goed dat jullie er zijn. Ja, we beginnen maar zoals elke zaterdagochtend met de voorpagina's. Is er iets dat jullie is opgevallen vanochtend? Ik vond het AD wel interessant. Die hebben op de voorpagina uiteraard over de compensatie voor de energieprijzen. Dat is niet zo interessant. Interessanter is een foto van een kruis met een man die daarvoor staat en zijn armen ten hemel reikt. Met corona splijt de evangelische kerk. En dat stuk staat in de weekendbijlage van het Algemeen Dagblad. Ja, en daar is de kop eigenlijk nog beter. Daar staat namelijk QR-code, teken van de duivel. Binnen de evangelische kerk is er een hoop te doen over de QR-code, het splijt de kerk dus volgens de krant. En dat is die QR-code van de coronatoegangsbewijs. Ja, van het coronatoegangsbewijs. Een artiest heeft heel veel zooi over zich heen gekregen omdat hij ging optreden. En dus ja, als daar mensen bij willen zijn, dan moet je die QR-code laten zien. En kan dat wel? Er is zelfs een rondreizende dominee die het vergelijkt met de Holocaust. Nou ja, dat gaat wat mij betreft allemaal veel te ver. Maar het tekent wel het debat in die kerk. En het is interessant dat het AD met zo'n stuk eigenlijk uitpakt. Want dat is niet per se een van traditie christelijke krant, zullen we maar zeggen. Dus dat vond ik wel interessant. En ik heb begrepen van mijn goed ingevoerde bron bij de evangelische kerk Maarten Vermeulen dat dit ook al was toen in de supermarkten de barcode werd ingevoerd. Dus zeker, de streepjescodes waren in de jaren 70 ook een beetje verdacht. In deze kringen van mensen die nu moeite hebben met de QR-code, weet ik toevallig. Dat is ook een beetje kennis van buitenaf, hoor. Ik bedoel. Dat scheelt. Ja. En toen dacht ik wel, toen je dat zei, van nou, misschien dat dit dan ook wel weer na verloop van tijd wat afzwakt. Als je nu het stuk in het AD leest, is een heel heftige discussie. Ja, Hugo de Jonge heeft al gezegd, die QR-code gaat langer mee. Nou, wie weet dat na verloop van tijd, het is helaas nodig, volgens de regering, dat die discussie in de kerk wat afzwakt. Ja, en volgens mij is een van de punten dat bij een kerkdienst is zo'n coronatoegangsbewijs niet nodig. Dat scheelt, ja. En bij evenementen die dan, christelijke evenementen of evangelische evenementen in dit geval dus weer wel. Maar ja. In wat voor opzicht is het dan een teken van de duivel? Want jij zegt die barcode zou wel. Dan gaan we echt de Bijbel uitleggen. Nee. Maar heel kort. Wat er zijn mensen die uit de Bijbel halen dat in het einde der tijden mensen een soort merkteken krijgen. Oh, okay. En daar, als je dan met een QR-code op de proppen komt, is de connectie snel gemaakt in sommige kringen, althans. Dus als je een tattoo neemt, dan sta je eigenlijk ook al met één been in de hel? Ik ga daar verder niet over, maar ik zou me daar niet te licht over denken. Nee, bedankt Victor. Josien, is er iets wat jij opvalt? Ja, ik grijp toch mijn kans om de voorpagina van het Parool uit te lichten. Uitstekend verhaal van Paul Vugts. Criminele veten treft Kronenberg. Nou, deze paar woorden denk je misschien nog niet van, ik ben super geïnteresseerd. Maar waar gaat dit nou over? Gordon F. die werd afgelopen week met veel bombarie gearresteerd in de PC Hoofdstraat. Hij werd verdacht van, in ieder geval betrokkenheid bij een schietpartij. Was een man gevonden met een schotwond in Leinden in een Lamborghini. En wat blijkt nou? Gordon F. is een telg van de Kronenberg-familie. Een van de grootste, zo niet de grootste vastgoedfamilie van Nederland. Volgens mij een vermogen van een miljardje of 3. Maar Gordon F. die laat zich eigenlijk al jaren in met criminelen. En die sleept nu eigenlijk dat hele bedrijf mee in in dat drama. Kronenberg is vanzelfsprekend niet blij met publicatie hiervan. Maar het is absoluut het lezen waard. Het leest als een familieintrige. Ik zou zeggen. En verder was jij nog niet zo heel erg te spreken over het nieuwsgehalte van de weekendkranten, begreep ik. Nee, ik vond het eigenlijk vrij karig. We moeten altijd 3 artikelen zoeken uit 3 kranten. Maar ik moest echt best wel mijn best doen om er iets uit te halen. Dat geeft de luisteraar moed die het komende uur nog aan de radio gekluisterd zit. Maar het is echt gelukt. Ja. Dus hou vol. We gaan daar zo meteen uitgebreid over doorpraten. Maar we luisteren eerst naar De Dijk met Merk je het niet? Je bent niet de enige. Dit is de zaterdag. Waar schrijft dat? Schrijft de Telegraaf. En het AD schrijft het Parool schrijft dat. Schrijft de Volkskrant. Ja, leuk dat je luistert naar Dit is de Zaterdag. Josien Wolthuizen en Victor Pak die zijn vanochtend vroeg de Weekendkrant al ingedoken. En die hebben voor ons de meest spraakmakende artikelen meegenomen. En te beginnen bij een verhaal wat jij vond in Trouw, Victor. En ja. Dat gaat over AstraZeneca. Ja. Toen dacht ik, oh ja. Die hadden we ook nog. Het is het stiefkindje onder de vaccins eigenlijk. En dat is ook waarom dit verhaal mij zo aansprak. En ook gewoon het is een goed interview vooral, want dat is wat het is. Met Alexandra Bishop, directeur van AstraZeneca Nederland. Die probeert dat geschade vertrouwen te herstellen. En eigenlijk als je het interview leest, dan vraag je toch af, zijn wij nou netjes omgegaan met dat vaccin van AstraZeneca? En in een collega van mij die had in augustus al een grote reconstructie over AstraZeneca, over de hele loop van dat vaccin. En dat was zo'n uitstekend verhaal. En eigenlijk bevestigt Bishop in het interview met Trouw ook een beetje die loop van hoe dat is gegaan. Het werd opgehemeld natuurlijk. Het zou het eerste zijn, dat werd het net niet. Maar goed, we waren er allemaal heel enthousiast over toen we nog midden in die pandemie in 2020 zaten. Het was een teken van hoop, van joh, die vaccins, het gaat sneller dan gedacht. En daarna is dat natuurlijk helemaal verdwenen. En als je het interview zo leest met haar, dan krijg je toch een beetje sympathie en zelfs meelij. Want je denkt toch gewoon, we hebben dit zelf verpest. Vooral in de Europese Unie, denk ik. Omdat wat zij zegt gewoon is, uit de laatste gegevens blijkt, onze vaccins zijn nog steeds effectief. Dat is gebaseerd op miljoenen patiëntengegevens. Het is ook effectief tegen nieuwe varianten, tot wel 6 maanden, geloof ik, zegt ze. En wereldwijd is nog zo'n klein deel van de bevolking is ingeënt. En zij heeft het vooral over Afrika. Ze is geboren in Zuid-Afrika en zegt ook, ik heb gewerkt in Egypte. Mijn hart ligt in dat continent. En daar is dan slechts 3% ingeënt. En ze benadrukt gewoon, wij zijn de enige farmaceut die dit vaccin tegen de kostprijs hebben willen leveren. Ja. Maar ook in Afrika, niemand wil het eigenlijk meer hebben afgelopen tijd, omdat dat vertrouwen zo is geschaad. Ja, terwijl dus zij aangeeft, er is eigenlijk geen reden voor zoveel wantrouwen. Ja, precies. En dat is eigenlijk ook zo. Als je ziet hoeveel goed dat vaccin doet, dan zijn er natuurlijk enkele bijwerkingen. En wij hebben volgens mij de lat heel hoog gelegd, dat alleen 65-plus ermee werd ingeënt. In het Verenigd Koninkrijk lag die lat al wat lager. Nou ja, nu zijn we er helemaal van afgestapt. Uiteindelijk zijn er van die vaccins die we in Nederland nog hadden, die zijn gewoon soms in de prullenbak verdwenen. Ja. Het is eigenlijk toch om je kapot te schamen. Ja. Als je bedenkt hoe broodnodig ze zijn. En ook wat dat dus heeft gedaan met het vertrouwen in dat vaccin. Maar het is wel de topvrouw van het bedrijf, toch? Die dit vertelt. Is dat niet ook een beetje makkelijk? Ja, aan de andere kant, ze wordt een quote van de Franse president Emmanuel Macron voorgelegd. Die heeft letterlijk gezegd dat het AstraZeneca-vaccin quasi-effectief is. Ja, ik snap wel dat zij op de bres springt om het te verdedigen. Want dat is natuurlijk klinkklare onzin. En dat staat allemaal in het teken van de juridische strijd die is gevoerd. Ze zegt ook, ik ben heel blij dat er nu een schikking ligt met de Europese Unie over die vaccins die wij niet hebben kunnen leveren. En natuurlijk moet je kritisch kijken naar zo'n topvrouw in dit geval. Maar je moet ook kritisch zijn over de leiders van Europese lidstaten die zo fel tegen dat vaccin hebben geageerd. Alleen maar omdat die vaccinleveringen zo laat kwamen. Ja, en uiteindelijk wilden we het helemaal niet hebben. Precies. Ja. Maar jij zegt dus eigenlijk, we hadden misschien wel een toontje lager kunnen zingen. Terugkijkend was dat misschien allemaal zo slecht nog niet. Ja, en vooral gezien de schade die dat dus oplevert. Want dit vaccin is dus tegen kostprijs beschikbaar, geloof ik, voor landen in onder meer Afrika. Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke nuttig. En bovendien zegt ze ook nog eens dat AstraZeneca de topleverancier is van COVAX, het initiatief om de hele wereld te vaccineren. Dus dat heeft dat ook niet te maken met dat we het in Europa niet willen hebben en dat het dan eigenlijk vrij makkelijk te beschikbaar is in zo'n gratis programma of zo'n leveringsprogramma? En omdat het betaalbaar is. Ja. Want Pfizer is veel duurder en Moderna ook. Ja, maar als wij natuurlijk in Europa allemaal dit vaccin zouden willen hebben, Dan zou het omgedraaid kunnen. Dat klopt. Dat zal ongetwijfeld zo zijn. Aan de andere kant, zij schalen tenminste op in hun productie. En als je ziet hoeveel mensen nog een prik moeten hebben, kom je ook niet om AstraZeneca heen. Dan kan je daar niet omheen, denk ik. Nee. Wat denk jij, Josien? Is het tijd voor een soort rehabilitatie van AstraZeneca? Ik denk dat ik weinig tegen het verhaal van Victor heb in te brengen. Ik heb trouwens wel een vraag aan jou, Victor. Heb jij kunnen achterhalen vanwaar de timing van dit interview? Want het voelt alsof dit eigenlijk een half jaar geleden, toen dit echt nog volop speelde, toen die AstraZeneca-vaccins nog in die koelkasten van die huisartsen lagen voordat ze werden weggegooid. Waarom komt deze vrouw nu met dit verhaal? Weet je dat? Ik ga ervan uit dat dat met die schikking heeft te maken. Het juridisch gesteggel is nu voorbij. Europese Unie, AstraZeneca, die kunnen het in die zin weer met elkaar vinden. En ik denk gewoon dat dat voor AstraZeneca dan nu het moment is om toch nog... Ja, en dat is gewoon hun boodschap. En ik kan die dus goed begrijpen van, joh, we waren zo slecht nog niet, zeg maar. Ook al zijn we achtergelaten en wil niemand ons in die zin in Europa meer hebben. Maar ik denk dat dat de reden is. En ook, wat ik zeg, dat COVAX, dat zal nog heel veel te doen hebben. En ja, als zij topleverancier zijn, dan kan je ze in die zin ook maar beter te vriend houden. Maar het is best wel laat, toch, om met zo'n charme-offensief te komen. Eigenlijk, het kwaad is al geschied. Zelfs in Afrika, zeg jij, willen ze het vaccin vaak al niet meer. Ja wat ga je dan nog bereiken met zo'n interview, vraag ik me dan af. Nou ja, het punt is dat zolang wij, want wij zijn allemaal een beetje de verwende kindertjes die heel graag de mRNA-vaccins willen hebben. En zolang wij die allemaal opkopen, blijf je dus zitten met het feit dat de rest van de wereld met AstraZeneca moet dealen. En dan is het misschien ook wel nuttig, bijvoorbeeld als we straks weer willen reizen, dat wij wel mensen accepteren die met AstraZeneca zijn geprikt in die zin. De Verenigde Staten heeft nu aangekondigd dat inreisverbod te versoepelen, maar ook mensen met AstraZeneca mogen komen. Dat is een heel grote winst in die zin, omdat dat vaccin dus elders in de wereld echt nog een grote rol gaat spelen. Zo lees ik het een beetje tussen de regels door in die zin. Ja, wat jij ook net al zei, wat in dit verhaal staat, het is echt nog nodig. Er zijn, ik geloof, in het verhaal stond ook dat 3% in Afrika of het Afrikaanse continent ingeënt is. Dat is nog niet eens genoeg om de medewerkers in de gezondheidsdienst te vaccineren. Nee, precies. Nee. Maar kun je nagaan Hoe luxe wij het dan ook hebben als je dit soort dingen leest. En dat staat een beetje los van AstraZeneca. Ja. Maar hoe goed wij het wel niet voor elkaar hebben, maar ook wat voor monsterklus er nog te gaan is met dat hele vaccineren. Ik denk dat dat ook een rol speelt met dat zij toch zo'n interview geeft. Om ook een beetje door te geven aan ons, aan de mensen die ontzettend veel mazzel hebben eigenlijk tijdens deze pandemie, dat er nog zoveel plekken zijn wereldwijd waar het nog allemaal... Je zou het bijna vergeten, want hier in mijn indruk hebben we ook gewoon nog heel veel op voorraad. En praten wij al over de boosterprik en een derde prik voor ons. En je vraagt je wel af, in als je ook dit dan weer leest, en dat zei ik eerder, hoe ethisch wij nou zijn omgegaan met die hele vaccindiscussie. In principe vind ik het een terecht punt dat wij hebben het meest betaald aan de ontwikkeling van vaccins en dergelijke. Nou, we hebben ook natuurlijk de dikste portemonnee om ze op te kopen. Dat snap ik allemaal wel. Maar als wij nu gaan praten, die discussie over derde prikken, die is eigenlijk alweer voorbij. Dat zullen we in de loop van de tijd wel gaan doen. Voor de zwakste mensen komt die als eerst. Maar als je dan toch die cijfers over bijvoorbeeld het Afrikaanse continent leest, dan kan je ook wel een beetje schamen, denk ik eigenlijk. En vraag je ook af of daar niet meer aandacht naar zou moeten gaan. Want iedereen weet inmiddels wel, Jaap van Dissel zal het vast ook al gezegd hebben, als we de rest niet meenemen, dan komt er weer een nieuwe variant en dan kunnen we zomaar terug bij af zijn natuurlijk als het heel erg tegen zit. Ja. Oké. Okay. En in Trouw dus een interview met de topvrouw, de Nederlandse topvrouw van de, in ieder geval moet ik het zeggen, de topvrouw van de Nederlandse afdeling van AstraZeneca. Precies. Zo zit het. Juist. Josien, jij vond een verhaal in het Parool over achternamen. Ja, ik heb natuurlijk al iets eerder in de week toegang tot de verhalen. En deze had ik dus ook al naar mijn vriend gestuurd. Oh, kijk. Het is een verhaal in de Pees van de Week. Het is de zaterdag magazine van ons krant. En het is echt een onderwerp dat me uit het hart is gegrepen. Namelijk, geef je kind jouw achternaam, dus als vrouw, of die toch van je man, van je vriend. Journaliste Daan Borrel, die kreeg ook een kindje. En die wilde eigenlijk niet zomaar dat haar kind automatisch zijn naam kreeg. En dat kwam voort uit een soort van feministisch gevoel om een soort patriarchaal patroon te doorbreken. Ik heb zelf nog geen kinderen, maar mocht ik ooit dat geluk hebben, nou ja, voor mij is het ook wel echt een onderwerp. En eigenlijk ook vanwege hetzelfde wat zij zegt, je wil toch een soort patroon doorbreken. Van... Ja, want neem ons heel even mee, want hoe werkt het nu? Want jij zegt, je moet een patroon doorbreken. Blijkbaar is het, als je een kind krijgt, krijgt dat automatisch de achternaam van de vader? Dat ligt eraan of je getrouwd bent. Als je getrouwd bent, dan krijgt het automatisch de achternaam van de vader. Ben je niet getrouwd of geregistreerd partnerschap, dan krijgt het eigenlijk automatisch de naam van de moeder. En dat is grappig, want in het geval van Daan Worrel, zij is niet getrouwd en heeft ook geen geregistreerd partnerschap. Dus in principe, als zij niets hadden vermeld verder bij het gemeentehuis, had het kind automatisch haar achternaam gekregen. Maar het gaat meer om het maatschappelijke patroon eigenlijk. Dat er vanuit wordt gegaan dat een kind krijgt gewoon achternaam van de man. En ik heb het hier natuurlijk dan over hetero-relaties. Want dat is nu eenmaal waar Daan Borrel in zit. En ik denk hier zelf eigenlijk ook dus best wel vaak over na. Ik heb er ook regelmatig discussies over. Oh, dus ja, want dat is discussies in de zin van dat mensen het niet begrijpen? Of? Nou, meer. Ik ben er zelf niet persen over uit wat ik nou vind wat moet. Maar ik vind het wel eigenlijk opmerkelijk dat er zo vaak gewoon eigenlijk direct vanuit wordt gegaan dat de man zijn achternaam mag doorgeven. Bijvoorbeeld in mijn geval Woldhuizen. Ik heb een zus en twee hele lieve nichten. Maar ja, die naam gaat dus eigenlijk uitsterven. Nu hecht ik niet superveel waarde aan de achternaam. Maar ja, waarom zou ik die eigenlijk niet mogen doorgeven? En mijn vriend dan dus wel. Nou, en dat zegt Daan Borrel eigenlijk ook. Schrijft dat heel mooi. Want het is geen meisjesdroom van mij om mijn achternaam door te geven. Sterker nog, ik had er eigenlijk nooit over nagedacht tot ik zwanger werd. Ik realiseerde me ineens dat hij en ik hier als ouders evenveel recht op hadden. En onze argumenten leken best wel op elkaar. Een argument dat vanuit mannen vaak wordt gebruikt, of vanuit het mannelijk perspectief, is: de vrouw draagt het kind, baart het kind, dus heeft automatisch meer een band met het kind als het geboren wordt. En de vader kan dan, heeft dan die band omdat ze dan achternaam delen. Nou, dat vind ik dus echt een bullshit argument. Oké, wacht, ik ga heel even checken, want ik zie Victor hier een beetje lachen. Ik ben even benieuwd wat jij hiervan denkt. Ja, nou, ik vind dit argument ook wel heel erg uit de lucht gegrepen. Heb je die naam nodig om een band met je kind te creëren? Ja. Ik vind dat wel heel erg boltafel discussieniveau. Het is wel een fantastisch onderwerp dit. Vooral als je voor wie dit weekend nou een familie-etentje heeft, gooi het eens op tafel. Ik denk dat het heel interessant is. Ja, ik denk dat het wel fascinerend gesprek zo'n explosief onderwerp is, toch? Ja, is jouw ervaring? Ja, en wat mij eigenlijk opvalt vaak bij dit onderwerp is dat mannen die eigenlijk best progressief zijn, over dit soort onderwerpen gaat, blijkt ze ineens best wel conservatief en gaan ze dingen zeggen, ja, maar dat hoort toch zo en dat gaat gewoon nou eenmaal zo. Nou ja, en eigenlijk de mannen die dan een soort van een stap verder proberen te denken van, ja, maar ik moet een goede argumentatie. Oké, de band met het kind, laat ik dat er al. Oh ja, dus het is gewoon een soort verzonnen argument bij een standpunt. Nou ja, ik denk echt dat het is een beetje dogmatisch denken. Ik denk oprecht dat mannen daar dan ook in geloven, maar ga eens terug naar de kern. Ik bedoel, schrijft Daan Borrel ook, van een man heeft net zoveel bijgedragen aan dat kind. Zou het iets te maken kunnen hebben dat je als vrouw altijd 100% zeker weet dat het jouw kind is, maar dat je dat als man, dat er altijd een vertrouwensbasis onder ligt? Ik weet het niet, hè? Misschien van oudsher, misschien is dat wel zo ergens in je achterhoofd gebeurd, dat je dan denkt, maar dat is mijn kind, dus het heeft mijn achternaam. Ja, maar je gaat zo weer van oudsher. Geen idee, hè? Ik moet het ook een beetje doen met wat we tot nu toe in de geschiedenis gedaan hebben. Ja. Het is natuurlijk blijkbaar iets wat we gewend zijn. Maar jij zegt, en dat zegt dit stuk ook, dat heeft wel te maken met die patriarchale samenleving, waarin de man eigenlijk de belangrijkste figuur is. Ja, tot een paar jaar geleden kreeg ook het kind echt altijd automatisch de naam van de man. En dat is pas sinds een paar jaar dat, dus als stellen ongetrouwd zijn, dat dan de achternaam van de vrouw toch wordt doorgegeven. Ik vind het een boeiend onderwerp. Daan Borrel schrijft het heel mooi op, want bij zo'n onderwerp kan je heel snel zo'n soort feministisch, activistisch stuk schrijven van het is belachelijk en dat moeten we mee stoppen. Maar zij schrijft juist ook op de struggle waar zij in zat. En uiteindelijk... Jij voert wel heel vaak dat feministische argument aan. En ik zat te denken, eigenlijk is dit iets dat keer op keer op familiebasis tussen de vader, toekomstig vader en moeder in hetero-relaties zou gevoerd moeten worden. Het staat juist los van wat de rest van de maatschappij doet. Het gaat om het interne verband in het gezin. En op dat niveau moet je er naar kijken. Juist niet op dat metaniveau, denk ik. Nee, daar ben ik het ook echt mee eens. Want ik zal mezelf ook niet, denk ik, per se een feminist noemen. Maar ik hou me wel bezig met gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Waardoor ik dan dus ook wel nadenk van ja, waarom gaat dat eigenlijk automatisch naar de man? Maar dat heeft ook altijd toch te maken met als je trouwt, dan moet je ook een keuze maken. Welke achternaam ga je gebruiken? Ja, ik zou dus nooit mijn achternaam veranderen. Echt geen haar op mijn hoofd. Nee, ik ben geboren als Josien Wolthuizen en dat zal ik ook blijven. Maar dat ben jij geworden omdat blijkbaar jouw vader zo heette. Ja. En jouw moeder heette anders. Ja. Dus je draagt al de naam van je vader ja. En dat zal hij waarschijnlijk ook hebben. En toen bij de geboorte hebben. Werd die naam ook doorgevoerd. Ik wou dat zeggen, daar heb jij ook niet voor gekozen. Ik heb hier niet voor gekozen, nee. Maar ik zou nooit de familienaam van mijn vriend en dan dus man overnemen. Nee, want ik hoor bij mijn familie, zo voel ik dat ook echt heel sterk. Maar ja, ik heb vriendinnen die daar echt heel anders over denken. En die daar ook echt weer goede argumenten voor hebben. Namelijk, die vinden het dan bijvoorbeeld mooi dat ze een achternaam delen met hun kind. Ja, daar ga je dus eigenlijk alweer. Maar die zien het echt als iets heel moois. Dat je als familie, als gezin dan één naam hebt. Maar goed, de volgende vraag is dan natuurlijk, waarom dan niet jouw naam? En hoe maak je die keuze dan? Nou ja, ik, het is best wel ingewikkeld. Want bijvoorbeeld mijn vriend staat echt wel ook open voor dit soort gesprekken. En is ook niet dan, die gaat ook niet met zijn vuist op tafel slaan. Maar ja, het blijft toch wel een ding. Want als het er uiteindelijk echt op aankomt, dan, dan wordt ineens toch de man wel zo. Maar ik wil dit heel graag, want dat hoort nou eenmaal zo. En Daan Borrel die schrijft ook, dit vond ik echt denk, de mooiste alinea. Het voelde alsof ik hem en zijn familie in het verlengde iets groots afpakte. Een soort geboortebelofte. Alsof hij zielig was en ik gemeen. Ik kreeg gewoon een kind en ik was toch al zwanger. Kwamen mijn vrouwelijke geboortebeloftes niet al uit. Ik voelde me verwend. En als het mijn naam zou krijgen, zou iedereen zien wat voor een drammerige prinses ik was. Nou, ik ben daar dus ook best wel dan bang voor dat als je dit doet. Ja, dat mensen denken van, oh ja, die Josien, die is ook een beetje dominant in de relatie waarschijnlijk. En ze heeft het weer voor elkaar, die meid. Ja. Terwijl, ja, is dat dan eigenlijk zo? Ja. Nou, ik vind het een heel, heel interessant stuk. En Daan Borrel heeft het echt heel erg goed opgeschreven. Het grappige is trouwens dat ze uiteindelijk toch voor de naam van... En daarom vroeg ik al naar van hoe bepaal je dat nou uiteindelijk? Nou, ze wilde een muntje opgooien, maar dat... Dat staat hier, hè? Pas toen we besloten een muntje op te gooien, voelde ik dat we werkelijk evenveel recht en kans hadden op de achternaam. Ja. Dus zij heeft het volledig aan het toeval overgelaten. Nee, want ze zegt uiteindelijk gooiden we geen muntje op. Sorry, zover was ik niet gekomen dan. Ja, okay. Maar voor mij was het, dacht ik ook ineens, dus je hebt toch gewoon ineens... Ja, ze zegt ook van... je zou kunnen zeggen dat ik me heb geschikt zoals vele vrouwen zich voor mij schikten. Maar goed, en daarna schrijft ze wel echt iets essentieels van... ik zeg liever dat ik werd gehoord en gezien door hem. Dus nou ja, dat, ze hebben het er in ieder geval over gehad. Ja, hij was niet een soort van zelfsprekendheid. Nee, hij is zich bewust van zijn privilege. En, maar als jij hem gekozen hebt, dan mochten er meer kinderen komen, dan krijgen die allemaal die naam. Je kunt, niet in één gezin kinderen een andere achternaam geven. Nee, voor het familiegevoel, inderdaad. Ja, inderdaad. Dat staat in de wet, toch? Dat schreef ja, zeker. Schreef, dat zou toch het Hollandse compromis zijn. Om dan de eerste de ene en dan de tweede weer de ander. Nou ja, er is dus een wetsvoorstel ingediend, recent, begreep ik. Om kinderen de mogelijkheid te geven om een dubbele achternaam te... Maar dat vind ik dan ook weer ingewikkeld. Want dan denk plus wanneer zo'n stopt lange dat? Naam want bij de volgende relatie dan krijg je heel veel... Maximaal twee namen. Maximaal twee namen. Maar dan moet je dan dus als je je naam weer doorgeeft aan jouw kind... moet je toch weer kiezen tussen een van de twee. Nou ja, het is inderdaad wat jij zegt. Bij een familiediner is dat best wel een interessant... En vergeet niet alleen als je op reis gaat en je paspoort moet laten zien... doet het er echt toe. Ja. In het dagelijks leven hoor je er weinig over. Maar interessant... in het Parool een mooi persoonlijk stuk over de achternaam... en welke achternaam je een kind meegeeft. Ja. Ik wil naar een verhaal uit de Telegraaf. Victor, dat nam jij mee. En dat gaat, we gaan even terug in de tijd, want dat gaat over de aanslag op Peter R. de Vries. Ja, dat klopt. En ik heb het vooral meegenomen omdat aanstaande maandag... begint de pro forma zitting tegen de twee verdachten. En dat rakelt wel wat op, zeg maar. In meerdere kranten staan er stukken over de aanslag die Nederland schokte afgelopen juli. Ja, en de Telegraaf weet dat dan weer heel goed te doen. Die hebben een reconstructie waarbij ze met een beveiliger hebben gesproken. Die krijgt de naam Frank, ook al is dat niet zijn echte naam, maar die spreekt dus anoniem met de Telegraaf. Ja, en die kreeg al een week voor de aanslag op Peter R. de Vries informatie over de spotter, over degene die een oogje in het cel hield. En dus, dat schrijft de krant, die beveiliger is heel geliefd bij RTL Boulevard en de medewerkers van het programma. En hij krijgt een week voor de daadwerkelijke aanslag, krijgt hij iets vreemds te horen. Peter R. de Vries zou gevolgd zijn van de Leidse Kruisstraat naar de parkeergarage, vertellen twee zichtbaar geschrokken medewerkers aan hem. Daarop neemt die Frank actie. Hij gaat vragen om een signalement. Het blijkt dat hij krijgt daar geen echt concreet verhaal bij, maar het zit hem niet lekker. Dus in de auto op weg naar huis heeft hij een slecht gevoel en belt hij een collega om nog wat extra vragen te stellen. Nou, dan krijgt hij een wat duidelijker signalement. Het zou gaan om een voormalig Oostbloktype, petje op, tattoo in zijn nek, lengte zo'n 1,65. Ja, en dan gaat hij toch aan het appen met een politieman die als het punt staat om dit soort issues mee te bespreken. Maar ja, wat gebeurt er verder? En dan wordt het ook in de Telegraaf moeilijk, want dat weten we eigenlijk niet. Nee. Maar ik vond het is baanbrekend in die zin om te weten dat toch een week van tevoren dat signalement er al lag. Want dat wat ik net opnoemde is dus het signalement van een van de daders, namelijk Camille E. Die is opgepakt, eigenlijk diezelfde avond nog. Hij wordt herkend als dat Oostbloktype. En ja, dan vraag ik toch af, liep hij daar al rond, blijkbaar? Ja. Nou ja, dat blijkt in ieder geval eenmalig. En het is niets om af te doen aan de politie. Die hebben vooral na die aanslag natuurlijk fantastisch werk geleverd om die twee daders zo snel op te pakken. Maar je vraagt je wel af van, altijd kunnen. Dat is eigenlijk de vraag wat die ik niet interessant mag stellen. Vind, ook in dit verhaal, maar is natuurlijk dat die beveiliger ook Peter R. de Vries zelf hierop aangesproken heeft. Zal ik nog met je meelopen? En heel typisch zegt Peter R. de Vries, joh, nee, bedankt, is niet nodig, dan valt het alleen maar extra op. Ik red mezelf wel. Ja, hij zegt echt tegen hem van, joh, ik hou zelf wel een oogje in het cel. En ja, dat is dat. En ik ga daar ongetwijfeld vanuit dat hij dat zal hebben gedaan. Alleen het is niet genoeg. En dan vind ik toch knap aan zo'n reconstructie die de Telegraaf heeft gemaakt door journalisten John van de Heuvel en Mick van Wely. Ja, dat je dit te weten komt. Maar ook ja, die vraag die dan toch door je hoofd blijft gaan, had het kunnen voorkomen worden? Want de politie is dus toch dat signalement van een van de latere daders gemeld. Peter R. de Vries zal het zijn gemeld. Ja, en toch het is wel een beetje met wijsheid achteraf, toch? Ja, denk dat ik. Klopt. Want als ik dit verhaal lees, denk ik, nou, er is best wel melding gemaakt en mensen gaan wat beter opletten. Maar ja, pas als je achteraf hoort, hé, maar dat was een van de schutters of een van de daders. Ja, dan gaat het ineens leven. Daar, maar ik kan me ook gewoon voorstellen dat op het moment zelf, ja, zo'n melding. Ja, daar worstel ik ook mee. Peter R. de Vries wel niet is gewaarschuwd van, hey, ik zag iets. Maar we weten op zich wel dat het bedreigingsniveau hoog was in die zin. En dan vraag ik me toch af, en daar kom je gewoon, dat kan het stuk denk ik niet beantwoorden, omdat dat een super lastige vraag is. Hoe gaat het dan verder met zo'n melding? Wordt zo'n Oostbloktype verder in de gaten gehouden als die rond die Leidse Kruisstraat weer doorheen loopt? Je weet hoe geavanceerd de politie uiteindelijk die daders heel snel op diezelfde avond heeft kunnen achterhalen. Dat staat ook verdachte nog in het trouwens wel, toch? Ja, verdachte. Ja, gelijk heb je. Die verdachten die in die auto zaten, die hebben ze heel. Dat staat ook in het stuk nog over hoe dat dan toch ja, in die zin goed kwam dat ze uiteindelijk zijn opgepakt. Maar je vraagt je toch af waar het in die, hoe dat verder gaat met zo'n melding. En het is jammer eigenlijk dat het stuk dat net niet kan beantwoorden. Want dat is toch de ja, wat op je lippen brandt eigenlijk. Nou, vind jij dan dat bijvoorbeeld de politie wel actie had moeten ondernemen, terwijl Peter R. de Vries eigenlijk zelf dit ook heeft weggewuifd? Van nou ja, ik let wel wat beter op, je hoeft niet mee te lopen. Nou ja, de vraag is wel of dat afdoende is. Want die signalen waren er al, dat zei ik net al. En had de politie hem niet preventief moeten beveiligen? Maar dat is natuurlijk wel echt een heel ander vraagstuk waar heel veel discussie is over toch waar je hij doet. Ook niet wilde. En ja, klopt. Ja. Maar kan je mensen, daar kom je op uit inderdaad, kan je mensen tegen hun zin in gaan beveiligen? Dit was ook onderwerp van discussie rondom Mark Rutte. Die heeft laatst ook, ik weet niet welke krant dat had, misschien ook wel de Telegraaf, zou me niks verbazen, dat Rutte zo beveiligd moest worden, ook tegen zijn zin in. Die heeft een gesprek moeten hebben met de baas van de NCTV, de antiterrorisme-dienst, om hem te overtuigen van ja, maar het. Maar ik kan me voorstellen dat je iemand toch niet kunt beveiligen als iemand niet wil meewerken. Dat is toch niet bijna niet te doen? Ja, dat is echt volgens mij nog steeds onderwerp van discussie. Van discussie, maar, ja. Ja, ik, ja. Maar ik zou ook zeggen van niet, maar... Nou ja, zou je zeggen van niet als je ziet hoe slecht... Want dat is gewoon de realiteit. Hoe slecht het gaat in Nederland met dit soort zaken. Ja, maar goed, Dirk, ja. Dirk Wiersum nu gehad. Peter R. de Vries. Nou ja, Mark Rutte is letterlijk de volgende op het lijstje. Zo krijg je het gewoon mee uit de media. Maar ik denk wel dat het verschil tussen Mark Rutte en Peter R. de Vries is... dat Mark Rutte een publiek figuur is. En Peter R. de Vries gewoon eigenlijk... Ja, is wel journalist, maar ook een privépersoon. En je kunt iemand niet beveiligen in de mate waarop iemand beveiligd zou moeten worden... als die niet meewerkt. Klopt. Want je moet agenda's delen. Mijn collega Paul Vugts heeft dit natuurlijk ruim een jaar ook meegemaakt. Dat is ontzettend ingrijpend. Moet samen, voor effectieve beveiliging moet je samenwerken. En als die samenwerking aan de kant van degene die beveiligd zou moeten worden ontbreekt, dan is de vraag, ja, kan je het wel doen? Maar ik vraag me af of je dat niet toch zou moeten doen op het niveau waarop dat kan. Ja, wellicht. Ja, in ieder geval zo'n melding. Dat, maar wat voor mij wel een beetje boven de markt blijft hangen, is toch de vraag van, is hier dan iemand schuldig aan? Of heeft iemand verkeerd gehandeld? Of dat vraag ik is me het, ook is af het toch een stuk. Beetje van, ja, ik... Misschien ik weet ergens... niet goed wat voor gevoel ik hier nu aan moet overhouden. Dat was een beetje het verhaal, het gevoel wat bij mij ook blijft hangen na het lezen van dit verhaal. Dat ik dacht, interessant, feitje. Maar verandert het nou iets aan de zaak? Nou, misschien wel niet. Maar toch vind ik het vooral interessant, omdat het een sowieso versterkt het beeld dat je al hebt van Peter R. de Vries. De man die gewoon zegt, nee, ik doe het zelf wel. Ik hou zelf dat oogje wel in het cel. Anders valt het toch alleen maar op. Maar ook toch dat, toch die vraag. Ja, dat ik begrijp het. Nou. Overigens was er nog afgelopen week ook nieuws. Want vorige week kwam natuurlijk naar buiten, hè, dat die neef van Tachi ook als zijn advocaat diende en waarschijnlijk als een soort boodschapper vanuit de EBI. Kom ik weer met Paul Vugts. Ja, ik weet het. Het is een beetje de Paul Vugts aflevering deze keer. Maar die schreef gisteren in zijn column van... was ons aller dilemma Peter fataal geworden? Dat ging dus over dat hij en nog een aantal andere misdaadjournalisten van andere kranten waren eigenlijk al maanden op de hoogte van die dubbelrol van mogelijke dubbelrol van die neef. Maar ze hebben niet aan de bel getrokken, omdat dat... Ze hebben het niet gepubliceerd. Ze hebben wel aan de bel getrokken. Ze waren ook stonden in contact met het Openbaar Ministerie over, maar niet gepubliceerd om eigenlijk geen ellende, extra ellende te veroorzaken. Ja, en zij denken nu ook van, fuck, hadden we niet misschien toch dit moeten publiceren? Toch geroepen, hadden we dit niet eerder tot kunnen roepen? Ja. Ja. En dat allemaal naar aanleiding van een reconstructie in de Telegraaf over een tip die dus al bestond... over de aanslag op Peter R. de Vries. We gaan zo meteen horen hoe je goed en duurzaam de was kunt doen, Victor. Daar waren wij allebei erg enthousiast over. Zeker. En we gaan het hebben over Ronnie Flex. Daar was jij dan weer erg enthousiast over, Josien. En om dat een beetje in te leiden, luisteren we gewoon naar een liedje van Snelle en Ronnie Flex in de schuur. Bam, bam, bam, bam. En daarna was heel mijn outfit opeens duur. een tijd om begonnen. Iedereen is ergens diep van binnen, toch geboren om te winnen. Kom op jongen, gooi je solie op het vuur. Want ik werd ook door school verbannen. Ik had ook geen plan, ik was liedjes aan het schrijven in de schuur. Je bent het gezeik zat, dat komt van de zijkant. Maar jij hebt zelf toch je hand aan het stuur. En kijk eens naar mij. Als liedjes aan het schrijven, liedjes aan het schrijven in de schuur. Liedjes aan het schrijven in de schuur. Dit is de zaterdag. Ja, we zitten bij Dit is de Zaterdag nog steeds volop in de weekendkrant. En samen met Josien Wolthuizen en Victor Pak bespreek ik de meest spraakmakende artikelen. En we hebben net Ronnie Flex geluisterd. Jij had dit interview in Volkskrant Magazine deze zaterdag. Jij dacht meteen, hier moeten we het over hebben. We hadden net het idee opgevat om dan ook een liedje van Ronnie Flex te luisteren. Mensen denken, waarom kies je dan voor dat duet met Snelle? Dat was het enige nummer van Ronnie Flex dat beschikbaar is in de Radio 1, in het catalogus, database. Volgt de technicus, omdat Ronnie Flex, dat is gewoon niet echt Radio 1 muziek. Nee, beste luisteraars, excuus voor dit muzikale intermezzo dan. Ja, ik wil daar meteen ook wel eventjes een klacht over indienen. Oh ja, ik begrijp het. Jij vindt, wat is zo goed aan hem? Want jij vindt, Ik ben echt een groot fan. Ja, ik vind Ronnie Flex eigenlijk echt een van de grootste popartiesten, mind you, popartiest. Want men zegt, het is een rapper, hiphop. Maar ik wou zeggen, het is een beetje Funix, toch? Ja, maar dat is... Ja, ook Waarom is hij een popartiest, volgens jou? Omdat hij niet alleen maar rapliedjes maakt. Je moet maar eens naar zijn muziek luisteren. Hij maakt ook nee, maar als echt dat goeie... je definitie is, zeg maar. Daar was ik benieuwd naar. Want je kan ook zeggen, hij heeft gewoon zo'n grote achterban bereikt in Nederland. Dat maakt hem al popartiest, ook al rapje. Nee, hij maakt echt popliedjes ook. En niet alleen maar raps, zoals de meeste mensen raps kennen. maar goed, dat gezegd hebbende, in Volkskrant Magazine inderdaad, groot interview met ook hele mooie foto's. Van Sarah Berkeljon met Ronnie Flex dus. Allereerst misschien even een ode aan Sarah Berkeljon. Een van de grootste, denk ik, in haar genre, in het interviewgenre. Als je haar interviews leest, heb je echt het gevoel dat je ernaast zit. Dat je deel hebt genomen aan het gesprek. Ik vind het echt ontzettend krap. Ik ben best wel jaloers ook altijd. Ja, het is iemand waarvan jij het wel een beetje afkijkt? Of? Want ik durf ik niet eens te proberen. Ik lees het met heel veel bewondering. En wat is er dan zo goed? Wat doet ze dan wat jou zo aanspreekt? Je dus echt het gevoel geven dat je erbij bent. Sommige interviewers die hebben heel erg een gesprek tussen henzelf en de geïnterviewde, waardoor je meer misschien denkt van, dat is een onderonsje. Maar hier ben je echt bij. Sarah Berkeljon zet zichzelf ook altijd helemaal buiten het verhaal. Vind ik namelijk ook echt de makken van heel veel interviewers die dan zichzelf op de een of andere manier toch even in het verhaal verwerken. En ze laaft zich gelukkig ook nooit aan het zinnetje dat zij die en die aan een haverlatte in dat en dat dure chique hotel. Lees haar interviews echt waar, ook los van het interview met Ronnie. Ja, want in dit geval is ze dus bij hem thuis. Ja, en ze begint eigenlijk het verhaal met dat hij niet open doet. Het interview niet in zijn agenda stond. Later komt hij daar ook op terug. Want uiteindelijk wordt ze binnengelaten, anderhalf uur later geloof ik. En dan gaat hij nog een half uur douchen. Het is een beetje een vreemd begin daardoor ook van het interview. Maar hij komt daar zelf later op terug. Eigenlijk heel vloeiend ook weer in een antwoord op een andere vraag. Dat hij zegt soms ben ik ook gewoon best wel egoïstisch. Zoals net ook, toch? Ja, dan ga ik een half uur douchen. Dat is eigenlijk best wel egoïstisch. Ja, vond ik heel grappig eigenlijk. Maar ze legt het er ook weer niet te dik bovenop. Ik ben ook nu op Videoland de reality documentaire serie van over Ronnie Flex aan het kijken, altijd samen. Ik ben ook echt groot fan van reality. Victor die keek me voor de uitzending aan en zei, kijk je dat allemaal? Ja, ik kijk dat allemaal. Ik hou ervan. Ja, maar ik vond het vooral opvallend dat je zei dat het interview dus zo goed is. Dat je er veel wijzer van Ronnie wordt dan van de hele serie, maar. Het lezen van dit interview deed me wel ook eigenlijk beseffen dat zo'n reality-serie gewoon echt super oppervlakkig is. En dat is misschien ook gewoon wel wat het is. Maar We zijn nu een paar afleveringen verder op Videoland. En we hebben gezien dat ze een nieuwe koelkast nodig hebben. En dat ze, weet ik veel, hebben ze een baby shower. Echt allemaal een beetje zo van die fragmentjes uit. Ja, sorry, ik moet heel even naar Victor, want die zit hier aan tafel echt. Die zei, zak waarom bijna, besteed je je tijd jij valt bijna van je stoel. Dit kun jij, hier kun jij niks meer voorstellen. Ik snap dat het prettige tijdsopvulling is. Maar het voelt zo onzinnig. Dan denk ik, nou, dan ga ik dat interview lezen. Als ik dan meer van hem weet, dan is dat nuttiger. Scheelt mij weer tijd. Maar ik vind het echt ontzettend fijn om onzinnige dingen te doen af en toe. Ja, nee, je kunt niet alles wat je doet in je leven toch zinvol laten zijn. Nee, dat klopt. We gaan het zo over de was hebben, dus dat is mijn... Maar toch is het, toen ik dit interview las, dacht ik wel... Ja, toch even ook een kleine ode aan gewoon echt het goede geschreven interview. Want je leert hem echt goed kennen. Nou ja, ik kende hem al een beetje. Ik heb natuurlijk al eerder ook interviews met hem gelezen. Maar Sarah Belkin laat je echt gewoon in zijn hoofd zitten. Gewoon hoe denkt hij, hoe voelt hij, hoe... Nou ja, en staat... heb je dan iets gelezen of ontdekt waarvan je denkt... Nou, dat wist ik eigenlijk nog niet. Of dat is nieuw voor mij, of dat werpt een nieuw licht op iets? Wat echt is blijven hangen eigenlijk na het lezen van het interview... is dat Ronnie eigenlijk helemaal niet heel erg gelukkig is... met zijn leven als succesvolle artiest. Hij verdient superveel geld mee, hij heeft heel veel optredens. Maar hij zegt letterlijk, tuurlijk optreden is leuk, geld is leuk... maar ik zou liever muziek maken vanuit vrijheid. En dat kwam eigenlijk voort uit een eerder stukje in het gesprek... dat hij is eigenlijk zijn onbevangenheid kwijt. Is geraakt. Dat hij zegt, ja, ik denk dat je als artiest tussen je 18 en je 21ste ongeveer op je hoogtepunt bent, omdat je dan nog totaal onbevangen bent. Je hebt nog geen sores met managers en allemaal verplichtingen. En hij zegt, je hebt weinig geld, je weet niks. En hij zegt, daar komen eigenlijk de beste teksten uit voort. En dat klopt denk ik ook wel, want ik volg Ronnie Flex is echt al jaren en zijn oudste nummers vind ik nog steeds het allerbest. Het hoogtepunt daarvan was eigenlijk dan zijn album Remy in 2017. Maar daarna heeft hij eigenlijk 4 jaar geploeterd op een nieuw album. Maar de verwachtingen lagen zo hoog. Want hij won ook een Edison bijvoorbeeld voor Remy. Ik weet dat hij 4 jaar heeft gedaan over zijn nieuwe album. Maar daar zegt hij dan over, ik heb jaren geploeterd in de studio. Er waren weken achter elkaar dat ik per dag 2 zinnetjes opnam... en met mijn tasje weer teleurgesteld naar huis ging. PlayStation in slapen en de volgende dag weer hetzelfde. Nou, dat is toch echt niets van wat je je voorstelt bij het glamourleven van een succesvolle artiest. Maar ja, hij is er wel heel eerlijk over. En er zit ook een zinnetje in waar ik blijf haken, dat hij zegt, ik ben nog nooit tevreden geweest in mijn hele carrière. Ja. Ja, hij legt zichzelf enorm veel druk op. Dat is ook echt gewoon best wel sneu eigenlijk. Het mooie van Ronnie Flex vind ik dus dat hij een kant van zichzelf laat zien... die artiesten eigenlijk nooit durven te laten zien. Namelijk hun onzekerheid en de struggle waar ze eigenlijk in zitten. Want het is natuurlijk veel aantrekkelijker, ook commercieel gezien... om gewoon alleen maar je succes uit te stralen en zo nog meer succes te halen. Maar Ronnie Flex hint eigenlijk al een beetje naar het einde van zijn carrière. En dan wil hij gewoon weer hobbyist worden en gewoon weer onbevangen muziek maken. Ja. Ja, ik ben groot fan. Ik weet dat mensen soms wat laatdunkend over hem denken, maar voor mij is hij echt een van de grootste popartiesten van deze generatie. Ja. Ja. Mooi. Nou, dat is een heel warm pleit. Ja, wat moet ik daar nog over zeggen? En lees het, zou ik zeggen. Volkskrant Magazine. Ik heb echt mijn hele hart uitgeknepen op dit album. De kop. We gaan naar iets heel anders. Dat is een beetje, als jij naar Ronnie Flex kijkt in een reality-serie, Victor... dan sta jij de was gebogen te doen. Voor de wasmachine, begrijp ik. Ja, nee, dat klopt. Ja, we hadden het over zinvolle tijdbesteding. Nou ja, mijn moment van ontspanning is misschien wel de was doen... en vooral de strijk die erop volgt. Oh, jij strijkt je was? Ja, uiteraard. Nou, noem je dat ook de strijk? Nee, gewoon strijken. Je moet gewoon strijken. Oh, ja, je overhemden, je broek, kom op. Ja. Mensen die dat niet doen zijn barbaren. Daar ben ik heilig van overtuigd. Strijk je ook theedoeken? Nee, dat niet. En je bent goed ook niet? Nee, okay. Nee. Ja, dat zijn echt de hardcore strijkers namelijk. Ja, precies. Nee, dat is too much. Maar de rest, zeg maar, je overhemden, je shirtjes, dat soort dingen, broeken en zo. Dat hoort. Ja, ik kijk je met grote ogen aan. Ik heb in mijn leven denk ik nog nooit iets gestreken. Ja, schande. Maar echt. Heb je nooit gestreken kleren aan of heb je het zelf nooit gestreken? Nou, ik leef altijd in de veronderstelling dat naarmate ik het aan heb... en de dag voordat dat de kreukels zich langzaam het kledingstuk verlaten. Dus in de ochtend zie ik er wat verfrommeld eruit dan 's avonds, denk ik. Maar jij strijkt het echt. Ja, zeker. Maar daar gaat het hele verhaal niet over. Nee, dit gaat over gaat de was. Over de was. Ja. Ja. Ja. Want hoe doe je hem nou zo efficiënt mogelijk en vooral zo duurzaam mogelijk? En dat is echt een fantastisch verhaal van Martine Kamsma in NRC. Omdat het begint al met een intro waarvan je denkt, oh nou leuk, energiebesparing bij het wassen. Een doorbraak, minder heet en toch wit wassen staat er. Maar dat blijkt dus een tekstje uit 1978 te zijn. Oftewel, we zijn al jaren, decennia bezig met die zoektocht naar milieubewust wassen. En hier staan allerlei tips in over hoe je dat nou moet doen. En toen dacht ik, voor die stijgende energierekening, het zijn vooral de gasprijzen, maar ook de elektriciteitsprijzen die stijgen, is het een ontzettend perfect getimed stuk in die zin, met allerlei goede wetenswaardigheden. Bijvoorbeeld, de duur van het programma is veel minder bepalend dan de temperatuur van het programma voor je energieverbruik. Dus urenlang je wasmachine aan laten staan op een lage temperatuur is veel beter dan hem wat korter aan laten staan, maar op een hogere temperatuur. Ook blijkt, en dit is echt iets wat ik zelf probeer, maar wat zelden lukt, dat met één dopje wasmiddel, als je vloeibaar wasmiddel gebruikt, wordt je hele trommel echt schoon. Dat is al jaren zo, zegt een expert die de journalist heeft gesproken. Maar het schijnt dat consumenten daar gewoon niet aan kunnen. Nee, wij denken toch gewoon hap wasmiddel erin en dan een beetje extra, want dan wordt het lekker schoon. Precies. Maar dat schijnt dus totale onzin te zijn. Die wasmiddelen, die vloeibare wasmiddelen, zijn gewoon ontzettend verbeterd in de loop der jaren. En ook duurzamer geworden. Ze zijn minder slecht voor de riolering en dergelijke. Maar consumenten die kopen dus nog steeds massaal veel te veel wasmiddel en verbruiken dat veel te snel. Ja, omdat dat een soort geloofsovertuiging is geworden. Ja, en toch ook een goede tip voor mij die ook mijn broeken wel eens in de was doet. Volgens de baas van Levi's hoeft het eigenlijk niet. Je hoeft je broeken helemaal niet te wassen? Nee. Maar dat ja? Ja, lijkt me ook een beetje onfris. Maar hij zegt... Spijkerbroeken hoef je niet te wassen? Hoeft niet. Want dat ruimt lekker op voor jou. Voor jou scheelt het weer. Spijkerbroek strijk je sowieso niet, toch? Jawel. Er zitten toch ook kreukels in? Kom op. Ik maar goed. Josien, hoe is jouw wasbeleving? Ik bedoel, als je dit stuk leest, ben je dan... Want Victor zit echt te stralen. Die denkt, dit ga ik allemaal uitproberen. Ja, nee, ik heb niet diezelfde gevoelens voor het doen van de was. Sterker nog, mijn vriend doet de was. Oh, ja. Ja, grappig is dat, hè? Ja, ik heb er echt een ontzettende hekel aan. En wij hebben het eigenlijk zo verdeeld dat ik doe boodschappen en kook. Dat vind ik heel erg leuk. En hij doet de was. En dan ook het hele proces. Dat hebben wij thuis ook, ja. Want wat er voorheen altijd gebeurde was dat een van ons twee dan de was erin deed. Hij vooral. En dat we dan in bed lagen. Oh shit, die was zit er nog in. En dan was het oké, maar wie gaat hem er nu uithalen? Dus omdat een halt toe te roepen, heb ik gezegd, hebben we het gewoon nu verdeeld. En als hij de was erin doet en het vergeet, dan moet hij ook echt weer... Hij moet er dan uit. Ja, want het is zijn ding. Ja, en ook het ophangen. Ja, en dan hangt het. Oh ja, shit, moet weer opvouwen, weet je. Dat is best wel een proces. Maar dan moet je even zo aandacht aan besteden. En het is gewoon... Voor het overzicht leek het ons makkelijker dat hij het gewoon helemaal doet. En ik doe alle boodschappen. Is en, ook zo. Koken. Het is een afrader om dit te delen. Ik doe ook dat hele proces thuis. En dat werkt gewoon van beter. Van was in de wasmachine van was ophangen. Tot in de kast, zeg maar. Oh ja, dat is helemaal jouw... want mijn vriendin die weet niet eens hoe de wasmachine werkt. Nee. En dat komt deels ook door mij, omdat ik denk, ik doe dat wel, want het is toch mijn proces. Ik weet hoe het op moet hangen, hoe het goed droogt. Laat mij maar doen. Ja. Maar we hadden wel ook laatst een discussie over het strijken, om daar toch nog even op terug te komen. Want hij strijkt dus niet dan zo'n overhemd, bijvoorbeeld als die uit de was komen. Dus die hangt hij dan gekreukt in zijn kast. En dan elke dag, als hij naar zijn werk gaat, moet hij eerst dat overhemd strijken. Ja, dat is toch verschrikkelijk. Mij lijkt dat gewoon echt... dat is inefficiënt. Dat is ontzettend inefficiënt. En ik zei, strijk het gewoon als het uit de was komt. Dan kan je lekker maar momentje voornemen, zet je lekker een reality show aan, weet je precies, wel. Precies, kan je Ronnie Flex kijken. Kan je Ronnie Flex kijken, besteed je tijd dubbel nuttig, zou ik zeggen. Ja. Maar nee, hij doet het liever en dan 's ochtends en hoe staat hij weer op de gang, want dan lig ik nog te slapen. En, het is een prachtig inkijkje ineens in hoe dit bij jullie gaat thuis. Goed, in het NRC allemaal relevante en geinige tips om duurzaam te wassen. We gaan naar het laatste verhaal deze ochtend. Dat is een artikel uit het AD. Josien, dat nam jij mee. En dat gaat over mijn toekomst wordt afgepakt waar ik bij sta. Ja. Klinkt dramatisch. Dat klinkt tamelijk dramatisch. En dat mag ook wel, want het gaat over een tiener van 16, Jesse. Het artikel gaat eigenlijk over heel veel dingen. Maar het begint met Extinction Rebellion. Die hebben vorige week weer gedemonstreerd in Den Haag. Dat is een actiegroep die strijdt om meer aandacht voor klimaatverandering. Inderdaad. En de 16-jarige Jesse van Schaik, een Amsterdamse tiener die een tussenjaar heeft, die demonstreert daar ook. Of die heeft daar ook gedemonstreerd. En dat vond ik al best wel mooi. Want een tiener neemt een tussenjaar. En wat doe je met dat tussenjaar? Ik ging op reis in mijn tussenjaar. En ik ging heel veel alcohol drinken in mijn tussenjaar. Zo niet Jesse, want zij demonstreert in die tijd. En probeert de wereld toch een beetje een betere plek te maken voor haarzelf en voor haar generatie. En ze is klimaatwoedend, zegt ze. Dat woord heb ik eigenlijk nog nooit gelezen, maar ik kan me er best wel veel bij voorstellen. En ze zegt zelf, ik heb eigenlijk ook wel wat beters te doen dan actie voeren. Maar ze moet ervoor vechten, zegt ze, voor de toekomst en die van andere jongen. Iedereen is boos en niet per se op andere generaties, maar op de regeringen, op de CEO's van multinationals. Dat lijkt mij... Ik heb daar heel veel respect voor als je 16 bent en al zo betrokken. Ze zit ook regelmatig in de cel, begreep ik. Ja, de ouders worden geregeld opgebeld inderdaad, dat ze is opgepakt en dat ze weer mag worden opgehaald bij het politiebureau. Dat is wel intens toch, als je 16 bent? Ik vond het ook wel vrij intens, ja. Maar ja, aan de andere kant, ja, als 16-jarige... Mag je nog dat soort idealen hebben? Nee, die wordt later wel volwassen, denk ik dan. Nou ja, maar hoezo? Ja, dat Extinction Rebellion is gewoon een secte met een in die zin nobel streven. Maar het is totaal overtrokken. En ik weet je, prima als mensen erin willen geloven, maar dit gaat echt naar een geloof. En dat is niet omdat ik klimaatverandering wil ontkennen, want het is een absolute serieuze zaak. Maar pleiten dat in, wat was het, 2025, wie er geen CO2 meer uit moet stoten, ja prima. Maar dan gaan we terug naar de tijd van jagers en verzamelaars. Dat kan gewoon niet zonder onze welvaart in te leveren. En niemand wil dat. Plus het zou voor massale ellende zorgen. Ja, maar genuanceerd actievoeren bestaat ook niet echt, toch? Nee, dat klopt. Dus vandaar dat ik het... Eigenlijk chapeau dat ze het met zoveel toewijding doet. Want dat is alleen maar goed als zij die idealen heeft. En dat zou iedereen moeten doen met idealen. Alleen, het is ook altijd goed om er dan nog eens met een kritische blik naar te kijken van wat realistisch kan. Ja, ik vind het in ieder geval voor een 16-jarige best wel tof dat ze... Ik hoop er overigens wel dat ze mensen in haar omgeving heeft die ook af en toe vertellen dat de wereld niet alleen maar heel kut is. Precies. Want dat is ook volgens mij wel iets wat speelt in die generatie, is echt klimaatangst. Ja. Veel depressies en klimaatdepressie staat trouwens ook in het stuk. Ja. We lezen het allemaal. Sorry, we moeten naar het einde toe. Maar we gaan het allemaal lezen in het AD. Een interview met een 16-jarige activiste die wekelijks bijna demonstreert. Ja. We zijn aan het einde gekomen van Dit is de Zaterdag. Victor Pak en Josien Wolthuizen, bedankt voor jullie komst deze ochtend. Zometeen hoort u op deze zender het NOS Radio 1-journaal met Dielke Teerstra. En morgen luistert u op dit tijdstip naar Dit is de Zondag. En voor nu wens ik u een hele fijne zaterdag. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Met Select van bol.com bezorgen we wanneer het jou uitkomt. Dus niet als je baby deze maand voor het eerst in slaap valt. Maar wel wanneer jij het wil, zoals 's avonds, zondag of dezelfde dag. Zonder verzendkosten. Check met Select van bol.com. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. NPO Radio 1. 7 uur.